Welkom iedereen bij IT-bende 208 van 24 mei 2013. In de box hangen Bart van Klaveren, Luc Sala. Mijn naam is Martin Broersen. Ik kreeg net klachten over de gigantische lijst van artikelen die ik heb klaargezet. Die zet ik altijd van tevoren klaar op Pinboard in. Want daar zijn we overgestapt naartoe. Overgestapt sinds heel lang geleden via Delicious. We hebben nu weer een live uitzending. Welkom iedereen die nu live luistert. Via Google Plus is de live uitzending nog steeds niet te starten. Het knopje ontbreekt daar nog steeds. Ik heb nu via YouTube en dan uitzendingen en dan enzovoort heel via een omweg vind ik opeens het oude knopje uitzenden. En dan is er dus nu een live uitzending bezig. Dus dit knopje heb ik vorige week ook gezocht. Toen was hij er nog niet. Dus misschien is het gewoon een tijdelijke overgang en zit het knopje straks ook weer in de Hangouts op Google Plus. Ja. Alles in het kader van lekker belangrijk. Ja. Ja. Nou, we beginnen met eten vandaag. Huh? Ik heb net mijn ontbijt op, maar inderdaad, je kunt met een 3D-printer ook in termen van eten denken. En dan krijg ik daar echt zo'n visioen dat wij over 20 jaar, wat zeg ik over 20 jaar, over 6 jaar, dat Albert Heijn niet meer bestaat, maar dat er gewoon iedere week een wagen langskomt en die gooit zo'n zak in de tuin. En daar zit, weet ik veel, misschien 4 zakken. Daar zitten eiwitten in. En nou ja, goed, wat je allemaal nodig hebt om te eten. En misschien een zakje met kruidspul of zo. En dat flikker je in je keukenmachine. En dat mengt het een beetje, dat kookt het een beetje en dat doet een beetje. En dan zit een spuitkopje aan en die maakt dan op bestelling pizza, taart. Nou, wat kunnen we het dan niet meteen met zo'n fles direct in je aders inbrengen? Toch veel handiger. Nou, dat is een goed idee. Nou ja, het lijkt allemaal natuurlijk onzin, maar ik probeer wel eens af te vallen. En dan heb je van dat astronautenvoedsel, noemen ze dat dan. Hè? Dat is eigenlijk rijstmeel of zo, wat heel weinig voedingswaarde heeft. En daar hebben ze dan alles in gestopt. Alle mineralen en vitamines, alles die maar nodig hebt, zit daarin. En dat gooi je dan in een glaasje en er zit een beetje smaakje aan. En daar kun je dan op leven. Dat heb ik ook wel eens een paar weken gedaan. En dan val je ook af en zo. En dan voel je gezond. En er komt echt niks tekort. Misschien levende cellen of zo. Maar het werkt. En nu zijn ze dus bezig om die 3D-printers. Hè, dat is een technologie die eigenlijk al heel oud is. En het leuke van die 3D-printers is dat de patenten die daarvoor waren eigenlijk allemaal al ouder dan 19 jaar zijn. En dus zijn verlopen. Want heel lang geleden in de vorige eeuw waren mensen al natuurlijk al bezig met het maken van taarten bijvoorbeeld. Als je naar een fabriek gaat waar taarten gemaakt worden, dan worden daar koekbodems worden aangemaakt. En dan zit er een spuitmond boven die dan precies zeg maar een 3D-printer is met slagroom of wat dan ook. En daar laagjes op legt en dat soort dingen. Dus die hele techniek is zo oud als de weg naar Rome, lijkt me wat overdreven. Maar in ieder geval zeker 30, 40 jaar oud. En nu zijn er dus allerlei printers die komen op de markt. In Nederland zijn er bedrijven die ze maken. Het zijn vaak bouwdozen met een paar spuitmondjes. Er zijn verschillende technieken voor. Dat kan ik ook nog wel uitleggen. Maar wat men nu aan het experimenteren is, en TNO is daar in Nederland mee bezig, is hoe je met eten daarmee 3D kunt printen. Nou, dus zeggen, nou, de pizza is het meest simpele. Hè? Je legt je pizza eronder en die spuit dan tomatensap of weet ik veel wat eroverheen. En ik kan me dus voorstellen dat je daar spul van maakt waarvan je denkt het lijkt op kaas, maar het is geen kaas. En nou ben ik natuurlijk niet de eerste die daaraan denkt, maar ik heb zelfs gehoord dat heel veel van de pizza's, de goedkope pizza's die verkocht worden, dat er iets overheen zit wat helemaal geen kaas is, maar gewoon gemaakt is van allerlei spullen. Ik moet toch even refereren aan de keukenprinses in mijn huis. Ik koop wel eens speciale voor de kinderen, die komen dan koop ik pannenkoekenmeel. En ik koop ook meel voor taartbodems. En ik koop meel voor. En dan kijk je in zo'n winkel. Dan zie je daar wel 24 verschillende soorten. Bakmeel, cakemeel. Mijn keukenprinses zegt: wat een onzin, zegt ze. Koop toch gewoon een pak bloem. En naarmate je er meer boter, suiker of wat dan ook bij gooit, krijg je dat in verschillende vormen. Dat is voorgemengd. En dat is dus allemaal onzin. Dat is alleen maar om jou meer te laten betalen voor hetzelfde spul. Want een pak bloem kost 64 cent. Enzovoort, enzovoort. Haar boodschap is eigenlijk, als ik alleen maar bloem zou hebben en eiwit, en ik kan me best voorstellen dat eiwit ook in poedervorm is, en een beetje olie en dat soort dingen, dan kan ik dat dus ter plekke bloep, bloep, bloep, met een keukenmachine maken. Het enige wat ik moet doen is iedere maand dus, nou, wat denk ik, 20 kilo voedsel, dinges, Mm-hmm. Maar je hebt helemaal gelijk, Bart, als je zegt, dat kan natuurlijk ook ingespoten worden. Fantastisch. Waarom wij niet uitgerust zijn met van die dingetjes op onze armen, begrijp ik überhaupt niet. Je kan dus binnenkort naar de nieuwe business, ergens een restaurant starten. Hip, want het was toch hip om een film uit te brengen met apps erin en zo als moderniteit. Maar je kan dus ook als moderniteit nu een restaurant starten waar alles geprint wordt. Dat zou interessant zijn. En ik denk dat, kijk, er is een rapport van de ABN verschenen over 3D printen. Is dat een revolutie? Wat gaat dat veranderen? En dat heeft echt, als je dat helemaal doordenkt, enorme gevolgen. Want die 24 verschillende soorten pakken, zelfrijzend bakmeel, al onzin, die daar bij Albert Heijn staat, dat is een behoorlijk stuk van het vak. En daar zit een heleboel geld in marketing. Hè? Laten we zo zeggen dat een gemiddeld pakje, ik koop wel eens van die versjes voor mijn kleinkinderen, dat is dan pannenkoekenmeel, daar hoef je alleen maar water bij te gooien, een busje, dat schuifje. Maar dat kost wel 1,25, terwijl daar dus maar voor 6 pannenkoeken, overigens heel praktisch, want mijn kinderen eten nooit meer dan 2 pannenkoeken, dus ik moet er toch 3 weggooien. De anders voor mij. dus in feite zit daar dus een heleboel marge in. Die zou verdwijnen. En die ABN AMRO heeft daarnaar gekeken. Zegt, nou, dat is toch wel een ontwikkeling die voor de hele logistiek van Nederland, van de hele wereld, een enorme impact zou kunnen hebben. Wat gaat er gebeuren als we inderdaad grondstoffen gaan krijgen, slim mengen. En je kent ze wel. De keukenmachines zijn er al. Die niet alleen roeren, maar ook bakken. Hè? De broodmachines zijn er al 20 jaar. Maar je hebt dus ook cakemachines. En je hebt tegenwoordig allerlei machines die roeren en bakken in dezelfde pannen. Hebben ze dan slim in elkaar gestoken. Vast met 3D-printers. Maar moet je dat allemaal zelf willen dan? Kan ik dan niet gewoon naar de 3D-shop en gewoon mijn bestelling afhalen? Dat zou je ook kunnen doen. En als je dat goed regelt. Per 1 mei heeft Staples, hè, dat heette vroeger Office Center, in Almere de eerste die 3D-printshop gemaakt. En dan kun je met een aantal programma's kun je 3D-modelletjes maken. En die moeten vrij klein zijn. En die worden dan gemaakt. En nou denk je, dat doet niemand. Maar dat valt wel mee. Want denk eens aan maquettes voor een nieuw huis. Hè? Of maquettes voor een buurt. Dus een architect maakt een maquette. Vroeger werd dat in elkaar gelijmd met allerlei plastic zo in de toestand. Hè? Dat was echt handwerk. Papieren huisjes. Hè? Of soms ook een soort plastic wat dan gesneden werd. Ja, zo'n bedrijf gekend. Die maken helemaal van die soort modelbanen, spoorbanen met allemaal huisjes en boompjes. En echt geweldig. Die zijn de hele dag bezig met van die modelbanen te maken. Maar dan voor dat is dus achterhaal. Tegenwoordig maakt een architect zijn maquettes met zo'n ding. En dat kan in kleur. En natuurlijk is dat het probleem, dat kan niet zo groot zijn en zo bij die simpele machines. Maar dan kan je weer in stukken opdelen en dan kun je weer groter maken. Maar dat is een hele aardige toepassing. Een andere heel belangrijke toepassing die zeer veel gebruikt wordt, is het maken van gebitten. Ze maken een 3D-scan van je kaak, voordat ze de tanden eruit drukken en nadat ze de tanden eruit drukken en al dat soort dingen meer. En dan maken ze met zo'n 3D-machine een prothese. Dat schijnt in andere landen, ik heb er in Nederland nog nooit iemand van gehoord, maar in andere landen schijnt dat gewoon standaard te zijn dat daar die spullen voor gebruikt worden, dat je dat met 3D-printers doet. En dan moeten we even uitleggen hoe dat werkt, dat 3D-printer, want het gaat dus, je kunt je voorstellen, dat is dus in de meest eenvoudige vorm, is dat een inkjetprinter waarvan de inkt wat dikker is dan normaal en die legt laagjes. En via een of ander proces blijft dat aan elkaar kleven. Dat kan inkt zijn of plastic. Dat kun je natuurlijk warm maken. Dan gaat het wat makkelijker. En dan kun je wat dikke laagjes maken. Je kunt gekleurde inkt gebruiken. En dan wordt het wat duurder. Want dan moet je natuurlijk. Dan gaat de meeste kleurstof eigenlijk van binnen zitten. En dat wil je eigenlijk niet. Maar goed, dat kun je dus doen. Het zijn een beetje dure procedees dan. Ga je nog een stap verder. Dan ga je zeggen, nee, maar ik wil dat het hard is. Dat het hard plastic is. Nou, dat kun je dus bereiken door het zeg maar van zacht plastic te maken en dan een proces te geven, door een proces te laten gaan waarbij het aan de buitenkant een beetje verhard of glanzend maakt of dat soort dingen. Ja, je kunt voorstellen dat als iets wat niet helemaal glad is, als je dat even nog door de oven haalt, poef. En dat door de oven halen is wel ook een procedé. Je kunt namelijk met gesinterd materiaal, dat kan zijn gips, ja, met simpele talen, maar dan ga je verder naar keramische materialen en uiteindelijk ga je met gesinterd metaal werken. Dus dat metaal is eerst in een soort, dat heet een green, is fijn gemaakt, dat wordt bij elkaar gehaald, je maakt je model, dat wordt dan opgebouwd, het kleeft een beetje en dan haal je het door een machine heen, poef. Of alternatief, je legt het neer en dan gaat er een verwarmingslaag overheen of een infrarood. Bij polyester is dat natuurlijk heel handig. Een infrarood lichtje, poef, en dan wordt het even hard. Nou, al die dingen leiden ertoe dat je inderdaad heel zinvolle dingen kan maken. Ik zag een voorbeeld van manchetknopen in roestvrij staal. Mm-hmm. En dat zijn de dingen die breng je aan het denken. Want ik zit bijvoorbeeld op een boot. Ik zeil heel veel. En ik heb soms toch dingen die zeggen, ik zou toch wel een roerkoppie willen hebben wat precies eroverheen past en dat afdekt. Het is een beetje een rotte plek. Als ik nou dat zo en zo en zo. Nou, geef mij een programmaatje om dat te maken. En ik krijg dan in roestvrij staal. Dat is in ieder geval roest het niet. Of het ook heel sterk is, weet ik niet. Maar het ziet er toch als roestvrij staal uit. Krijg ik dan zo'n dingetje. Nou, nu gaan plotseling, kun je begrijpen, dan gaan allerlei belletjes rinken. Wat dat betekent dat ik een onderdeel in mijn grasmaaiertje wat kapot is. Daar zou ik ook graag van roestvrij staal willen hebben. Dat kan ik ook laten komen. Mm-hmm. Nou, geef mij zo'n ding in de keuken. En dat is er nog niet. Hè. Wat er nu is, is dus meestal plastic of die inkjet technologie. Maar eigenlijk is dat, gaan we daar een tijd toe dat je echt alles kunt maken. Reserveonderdelen, rubberringetjes, al dat soort ongein. Dat is vreselijk veel ontwikkeling in. En er zijn ook bijvoorbeeld poreuze materialen. Je kunt niet alleen roestvrij staal maken wat dus hard is. Maar je kunt zelfs, laten we zeggen, een ring maken. En in het midden is het dan zacht en poreus. Dat roestvrij staal sinteren ze dan op een andere manier. En dan krijg je een filter. Ja? Het interessant. De mogelijkheden zijn eindeloos. Ik verwacht dat er snel, inderdaad, net zoals Staples, speciale bedrijfjes komen die hele dure professionele printers hebben waar consumenten en bedrijven bestellingen kunnen plaatsen. En over een aantal jaren, een aantal decennia, heeft iedereen zo'n ding thuis staan. Nou, ja. Of niet, ja. Hè? Of je gaat gewoon naar de HEMA en je levert daar je haalt daar je dingetje op wat je via e-mail hebt gestuurd aan de HEMA of via een website geüpload. Ja. Ja, maar dat hangt van de kosten af. En dan praat ik even over full color printers. Ik was op die, vorige week heb ik dat ook al gezegd, maar ik was ergens en dan zag ik een full color printer die voor 4-5 centen full color, tweezijdig. He, dat is een 8 cent, maar goed. Papier bedrukt met een snelheid van 60 pagina's per minuut. Mm-hmm. Nou, dat betekent dat als ik een krant zou willen hebben, of een blad of wat dan ook, dat blad van zeg maar 40 pagina's, he, zinvolle informatie, ik hoef dan de advertentie misschien niet, ja, dat die 40 pagina's me dan 2 euro kosten. Hallo, dat is wat nu een blad ook kost in de winkel. En ik bespaar op de tussenhandel, ik bespaar op ja, alles wat ertussen zit op de marges van de verkopers en dat soort dingen. En dat is waar die ABN AMRO dus even naar keek. Zeg, wat gaat hier nou in de samenleving gebeuren als zo'n ontwikkeling echt gaat doorzetten? Ja, dat is toch wel heel heftig hoor. Dat moet je niet onderschatten. A, wat je technisch allemaal gaat kunnen. En B, welke behoeftes we hebben. Hoe vaak moet ik verdorie niet naar die bouwmarkt omdat een of ander lullig onderdeeltje er niet is. Het zou toch handig zijn dat ik dat dan eventjes poef. Ja, ik weet niet of je dat allemaal zelf wil printen. Ik denk dat in het begin inderdaad, wat Bart zegt, dat er allerlei bedrijven komen die gewoon, dit bedrijf maakt 3D spijkerbroeken. En dat is gewoon volgens mij goud. Want spijkerbroeken die moet je toch steeds opnieuw maken. En als je dat gewoon kan uitprinten en niet helemaal ergens hoeft te maken. Of je doet heel iets anders, maar kleding zou toch ook één actie zijn die leuk is om te printen. Ja, dat is ook al gebeurd. Hè. We hebben dus een Nederlandse bedrijf. Ze noemen zich nu een Amerikaanse start-up. En die heette, ze hebben net een enorme operatie in Amerika gestart met Bloomberg en dat soort dingen. Shapeways. Mm-hmm. Dat is een uitvloeisel geweest van Philips. Die had een incubator en die deden al met al dit soort dingen voor hun eigen ontdekkingen en zo. Hadden ze al van die 3D-printers. En dat Shapeways is in Amsterdam, in Eindhoven begonnen. Amsterdam hadden ze een kantoor, maar nu zitten ze dan in New York, waar ze de Factory of the Future hebben geopend. En je kunt vanuit Nederland daar dus bestellen en dan krijg je dus die roestvrij stalen oorbellen of wat dan ook. Grappig detail, ze weigeren om speelgoed te maken. Waarom? Omdat de eisen die aan speelgoed gesteld worden qua zuiverheid van het materiaal en het inslikken en al dat soort dingen, daar kunnen ze niet achter staan, dat weten ze niet. Mm-hmm. Dus ze weigeren om dat soort dingen. Ze maken wel sextoys, dat is natuurlijk al heel grappig als je een 3D-scanner hebt. Maar een aantal dingen maken ze dus niet. En dan kom je op het volgende probleem en dat zijn de copyrights. Ja? Dat is echt een probleem, want Er zijn geen octrooien, moet je goed begrijpen. Er zijn geen octrooien op vormen. Er is alleen iets wat we in Duits Gebrauchsmuster noemen. Daar is de Nederlandse en Europese wetgeving op gebaseerd. Dat zijn modelbescherming, zou je dat kunnen noemen. Ja, en dat is een heel moeilijk gebied. Dat is ook precies waar Samsung en Apple steeds ruzie over maken. Is mijn apparaatje met afgeronde hoekjes en dat soort dingen? Hè? Hoe zit dat? Daar maken ze steeds ruzie over. Valt dat wel? Is dat wel vergelijkbaar of niet? Nou, dat hele gebied van intellectual property rights, in dit geval physical property rights, ja, dat is dus ontzettend moeilijk. Gaat hier een rol in spelen? Hè? Dus de machine zelf, daar kun je alles mee maken. Maar hoe ga je dat doen? Nou willen ze het DRM, dat heet Digital Rights Management, dat de machine zegt, oh, ik ga even checken in de wereld op een of andere database of dat ding al gemaakt is en dat is niet van jou, dat mag niet hebben. Hè? Het goede voorbeeld zijn de pistolen en de geweren die ze namaken. En er werd gezegd van, ja, god, je kunt geen metaal maken en zo. Dat is dus onzin. Dat kun je op je huisprinter niet doen. Maar op een dure printer kun je die slagpin bijvoorbeeld, kun je wel laten maken. Goed, is dan weer van metaal. Maar dat zou ook van keramiek kunnen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Daar is in Amerika veel over te doen. En de regering heeft besloten dat je dus geen wapens mag maken die niet door een scanner, worden opgepikt. Mm-hmm. Allemaal ontwikkelingen dus die dat hele gebied buitengewoon interessant maken. Een ontwikkeling waarvan je zegt, nou, dat gaat komen. Dat is iets waar, en waar bijvoorbeeld, hè, dan heb je toch weer naar de dag van vandaag, een bedrijf als Apple zich op zou kunnen storten. Ja? Want het is totaal nieuw. Epson heeft er nog niks aan gedaan. HP heeft er nog niks aan gedaan. Het zijn allemaal kleine bedrijfjes die je voor een habbekrats in termen van wereldmarkt kunt kopen. Ja, ik wou zeggen, maar de Fab, ik weet niet meer hoe dat heet, Fab Factory of zo, waar je meubels kan bestellen. Die gaan volgens mij best goed, want er zijn heel veel mensen die vinden het heel leuk om hun eigen stoel te designen en dan ook te bestellen enzovoort. Ja, dus, dat is het Fab Lab idee. En er is ook een Fab Lab in Maastricht, wat zich dan speciaal richt op die digitale verwerkelijking. Ja? Je kunt een ontwerp maken en dat kun je gewoon in hout laten uitvoeren. Maar dat Fab Lab in Maastricht maakt dus inderdaad allerlei kunstvoorwerpen en dat soort dingen. Dus daar is wel ontwikkeling in. En nogmaals, het gooit je weer even van je stoel. Als je dan toch denkt van, hallo, hoe begonnen we in 19... wat was het? 76, 75 met de eerste computertjes en waar we nu hebben. En dan zie je dat dit soort dingen zouden de totale samenleving, net als internet, totaal om kunnen gooien. En dat is dus toch, ja, ik wil niet zeggen angstig, maar ja, ruim maar een flinke plek in je keuken in, zou ik zeggen, voor zo'n apparaat. Als je een keuken bouwt, hou daar rekening mee. En die metalen dingen, als ik nou, ik ga bronzen standbeelden designen. Dat kun je goed laten maken. Het gaat er nog niet worden, want het is te groot. Of je kan alleen klein. Ja, er zijn natuurlijk. Ik zag nu dat er. Het was zeg maar beperkt tot 25 centimeter bij 20 bij dit. Maar ik heb al dingen gezien dat je een meter hoog kunt maken. Mm-hmm. Okay. Ja, goed, dus dan moet je het in elkaar zetten. Dus we zitten nog in. Als je nu. Zo gaat het met hele grote standbeelden. Ja. Dus ja, het is. En dan is weer de vraag: wil je dat hol hebben of wil je dat niet hol hebben? Hè? Je kunt ook enorm veel geld besparen. Hè? Een bronzen standbeeld, dat is ook meestal, laten we zeggen, hol. Maar je kunt met deze technologie dus dingen maken die je op een andere manier niet kunt maken. Je kunt binnenin een totaal afgesloten ding iets maken. Ja, wat helemaal niet kan. Waar je niet bij kunt, wat je niet meer kunt zien. Mm-hmm. Dus wetenschap is echt heel. Ik zit eigenlijk te wachten, welke grote jongens stappen hierin? Het zijn nu allemaal toch plusbedrijfjes die dan een halletje vol zitten met 50 van die machines en dat zal best 5 miljoen kosten. Maar hoe gaat dat? Het is allemaal seed capital nog. Hè? Er zijn allerlei bedrijven die daarmee geld proberen bij elkaar te halen. Het zijn in wezen allemaal amateurs die een beetje zitten te prutsen. Maar zet het door. Dan wou ik toch even vragen. We hadden laatst zo'n heel klein mini-computertje waar je zelf mee aan de gang kon gaan. Daar waren jullie ook mee bezig, of niet? Mm-hmm. Vergeet het Engelse ding. Ja, ja, de Raspberry Pi. Ja, en wat is daarvan gekomen? Kijk, nou, volgens mij is er een grote community opgestart. Ik vind hem zelf niet snel genoeg om echt heel zinvolle dingen mee te doen. En het is als hobbyding zeker geschikt. Maar ik denk dat er een grote community van gebruikers is opgestaan. Ja, dat klopt. Er zijn heel veel projecties voor. Er zijn ook heel veel andere stukjes hardware die er veel op lijken. Waar dan bijvoorbeeld al een wifi-ontvanger in zit. En die iets sneller zijn. En die iets meer aansluitingen hebben. Iets meer geheugen hebben. Dus er zijn een heleboel varianten al. Ja, maar zijn er al, zoals destijds bij de HCC, de Hobby Computer Club. Zijn er al verenigingen dat je zegt van nou, er is zo'n event in Amsterdam. En daar komen 600 mensen. Of iedereen niet? Is tegenwoordig verbonden met elkaar. En waarom zou je elkaar nog fysiek ontmoeten? Ja, ik denk ook dat deze groepen die ontstaan gewoon binnen op het internet als een soort communities van geïnteresseerden. Ja, dat worden hangouts met of zonder knopjes. Ja. Ja, en als je elkaar wil zien, dan druk je even op je 3D-printer en dan laat je gewoon zo'n afbeelding of een plastic pop van je vriendin even langskomen. Ja, ja. Goed. Ander nieuws. Ja. We zagen deze week dingen over het bedrijf YouQueens. Die transactiebetalingen wil verkopen van aan winkeliers. Dus PIN-transacties heb ik het nu over. Interessant natuurlijk. En dat zou dan per postcode worden of per wijk worden gerandomiseerd. Wat ik zo begrijp. Omdat ze dan dus natuurlijk denken, dan komen we er helemaal niet mee weg. Maar ja, zorgelijke zaak natuurlijk. De enige die... Het hele betaalsysteem is natuurlijk zo lekker. Als een mandje blijkt aan alle kanten. Ja, maar het is sowieso natuurlijk... Je kan wel randomiseren, maar als ik toch een 3D-printer koop in mijn wijk... dan ben ik toch wel vermoedelijk de enige. En ja, er is toch heel wat toch aan... ook aan gerandomiseerde data is toch heel wat af te leiden, zou ik haast zeggen. Ja, ik vind het merkwaardig dat een bedrijf die dit soort betalingen faciliteert, dat die deze gegevens allemaal mag gaan verkopen. Nou ja, dat is ook nog niet, daar zijn ze nu mee bezig. Het is ook nog niet zo. Daar zal het laatste woord inderdaad niet over gezegd zijn, maar het is natuurlijk waanzin dat verkocht gaat worden. Dat ze daarover nadenken. Tuurlijk. Ja, maar men denkt erover na, omdat er heel veel fout gaat. Dus iedereen probeert het kleiner te maken, meer beperkt, alleen een wijk. Ja, maar ze willen daar de pingedrag verkopen. Dus wat je ze willen je pingedrag verkopen. Oh, ja? Dat is heel interessant. Dus weer meer, dan zien ze dus wat ik allemaal bestel bij... Ja. Nee, dat bedoel ik. Dus winkels, maar gerandomiseerd. Ja. Daarom zeg ik, als ik toch een 3D-printer koop, ben ik in een gerandomiseerde wijk toch nog steeds aan te wijzen, vermoedig. Ja. Ja, dus je gedrag, als je veel koopt op het internet en zo, goed, onze privégegevens gaan over straat, dat is duidelijk. Nou ja, steeds meer, ja. Ik weet niet of de eindgebruiker dit eigenlijk wel wil, zal er dan niet meer mensen gewoon weer cash gaan pakken? Van, nou, ik vind het toch een beetje te vervelend worden. Ja, nou, in Duitsland zie je dat, hè. Je ziet dus nu dat er boekhandels zijn die e-books verkopen, ter plekke, contant betalen... Geen creditcard, want daar zijn ze in Duitsland toch een beetje angstig voor. Er zijn een paar schandalen geweest. En in Duitsland zeggen ze, nou, creditcard, dat is het niet. Gewoon maar, betaal maar contant in een winkeltje. En dan kijken ze ook nog even welk nummer het biljet heeft. Griekse biljetten willen ze niet meer. Nou, dat soort dingen. Maar contant geld is in bepaalde culturen nog steeds king, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Ja, dat hele betaalgedrag is natuurlijk heel... ingewikkeld. Als ik kijk hoeveel e-mails ik per dag krijg, echt van quasi-instellingen, Visa-karten, die mij allemaal mijn gegevens willen hebben. En als ik dan ooit een echt contact heb met een bank, wauw. Dan moet je bijna een privé-e-mail hebben om dat duidelijk te maken. Ja, goed. Wat is er verder, jongens, deze week? HP is met een grote, platte tablet gekomen. Groter dan andere. En dat vind ik toch wel een ontwikkeling, want wat ze daarbij laten zien... Ik moet even kijken hoe het ding heet. Het is een... Eén moment, het is de Rove 20, ja? En dat is een behoorlijk groot ding eigenlijk. Ja? Mm-hmm. Dat is een tablet. En dat vind ik wel interessant, dat toch een bedrijf als HP nu te laat zou je zeggen, maar toch in die markt gaat stappen. HP die had toch al heel lang geleden de sleet. Ja, maar dat was eigenlijk een volger, zal ik zeggen. Maar... Dat was een ding wat dus wel paste in... Dat was een beetje het idee toen. Maar nu zitten ze dus met een apparaat wat, naar mijn schatting, 20 inch. Ja? Mm-hmm. Dat is toch behoorlijk groter dan een iPad, ja? Daarmee komt het horizontaal gebruik. In de huiskamer, daar geven ze ook een foto van, dat het ding gewoon op tafel ligt en dat mensen een spelletje doen met z'n allen op dat ding. Ik heb al eerder gezegd, het horizontale gebruik verandert de hele insteek van bedrijven en de hele communicatiepatroon tussen mensen. De computer ligt dus dan nu plat tussen ons. We zijn allemaal op hetzelfde niveau. Het is niet meer dat je daar boven moet kijken omdat er een beeldscherm is of wat dan ook. Nee, dat is een heel andere manier van samenwerken. En eigenlijk had ik verwacht dat de Surface van Microsoft ging in die richting. Ja, hun initiële ontwikkelingen waren om groot, om zeg maar tafels zo groot. En daar kon je dan met z'n allen aan zitten en dingen doen. Surface is nu gewoon een tablet. En hartstikke duur trouwens. De nieuwe komt uit. De Windows 8 komt uit. Ja, je hebt gedacht, de keukentafel is nog een redelijk... Daar staat in elk huis en is nog redelijk low-tech. Dat kan beter. Dat kan beter, maar het is ook een andere manier. Ik zie dat toch, als mijn kleinkinderen hier met een iPad komen, dat ding gaat over die tafel. Daar zitten we allemaal mee te spelen. Even naar een foto kijken, dat soort dingen. Dat is nog beperkt in de zin dat bijvoorbeeld degene die het luidst praat, ik zou een ding willen hebben waardoor dan het beeld naar me toe draait. Begrijp je wat ik bedoel? Ja? Dus jij praat, draait het beeld naar jou toe. Ander praat, of wie er met zijn vingers aan zit, of wat dan ook, waar de vinger vandaan komt. Dat bekeken wordt. Dus daar is nog een heleboel ontwikkeling in. Maar ik zie dat HP, wat het toch een beetje vaag doet de laatste tijd. Ik bedoel, we hebben zeker in de kleine dingen geen grote successen gezien. En de desktop business valt een beetje weg. Dat hij dan toch met zo'n ding uitkomt. En eigenlijk zou je zeggen, dat lijkt toch, het is een beetje een Apple aanpak. Hè? Een iPad van 20 inch zou ook in Apple passen, of niet? Ja, met een heel hoge resolutie dan wel of zo. Volgens mij praten sowieso over 2500 pixels. Mm-hmm. Ja, 2500 lijnsbeelden. Dat doet Apple toch al? Wat is het? 2300 maar 1500 of zo? Ja, maar daarom die dure schermen erin. Maar inderdaad, als je met z'n vieren naar één zo'n scherm kijkt, dan moet je dus over design van je user interface nadenken. Want je moet het eigenlijk... Ja, ik weet niet of dat gebeurd is bij die HP. Ja, daar zie ze niet voor aan. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat als Apple met zo'n ding zou komen, dat ze inderdaad spraakgestuurd en weet ik veel wat. En dan komen we even eigenlijk bij het nieuws van deze week. Is natuurlijk toch de Xbox One, jongens. Dat was natuurlijk toch... dat staat nu even niet op de lijst. Maar dat is toch een belangrijk nieuwtje. Hebben jullie dat meegekregen, dat Microsoft een nieuwe Xbox heeft uitgebracht? Mm-hmm, ja. Ja, nou, daar zitten interessante grapjes bij. Het ding op zichzelf heeft een paar bijzondere dingen. Eén daarvan is dat er nog een Blu-ray optische laser in zit. Kan iemand bedenken waarom dat nog is? Ja, ik heb geen idee. Ik had al verwacht dat de CD's en de DVD's toch echt gingen uitsterven. Ja, maar nu hebben ze dus voor de komende 5 jaar, want die dingen gaan toch 5 tot 7 jaar mee. De vorige was van 2005, geloof ik zelf. 8 jaar. Maar ja, ze kunnen wel. Maar ze kunnen natuurlijk de DVD-speler in een huissituatie vervangen. Dus ik snap het ook wel. Het kost maar $8 om zo'n ding erin te bouwen, neem ik aan. Ja, maar en het biedt natuurlijk toch ook nog steeds mogelijkheden voor softwareverkopers. Mm-hmm. Ja. Ja, maar ik denk voornamelijk voor films. Ik denk als je dat ding toch... Gezondheid. Ja. Ik denk als je dat ding naast je tv zet, dan is het toch gewoon handig dat je nog een dvd die je ook nog op de plank hebt liggen, die je nog ergens her had of zo, dat je die nog kan afdraaien. Ja, maar dan zou die koop ik tegenwoordig voor €23, zo'n dvd-spelertje. Mm-hmm. En, ja, nee, maar nou zeg ik, het kost dan ook maar $8 om het te implementeren. Het is gewoon... Ja, oké. Okay, dus dat, goed, dat ding is daar dus. Het heeft een aantal bijzonderheden. Eén daarvan is Illumiroom. Hebben jullie dat gezien? Nee. Illumiroom is... Heb jij er iets over gezien, Bart? Bart is koffiedrinken ding. Ja, Bart is koffiedrinken. Nou, ja. Nee, sorry. Ik kreeg een telefoontje en hij stond op mute. Ik heb dat wel gezien, ja. Hij wordt achter de televisie wordt beeld geprojecteerd. Nou, het is ingewikkelder. Ik heb gisteren met iemand van B&Q zitten praten over de ontwikkelingen in die projectiebusiness. Het is eigenlijk een combinatie van een beamer en je beeld. Dus wat Philips had, is dat je naast je beeld al dat heette, geloof ik, environmental lighting of wat dan ook. Ja, Ambilight heette dat. Ja, dat er een beetje licht achter zat, dat is beter voor je ogen. Maar wat ze nou doen, is dat... Maar ze leggen eigenlijk een in de hele kamer dus een beeld. Dat is ook een 3D-beeld. En dan hangen ze er een Kinect naast. Mm-hmm. Dus naast de beamer hangen ze een Kinect. En dat is het aardige. Die Xbox heeft dus 2 video-uitgangen. 1 voor de beamer en 1 voor de televisie. En een ingang via de Kinect die dat beeld analyseert. Dus ga jij in dat beeld staan dansen of springen of spelletjes doen of sport of wat dan ook. Dan pakt die Kinect dat op. Ja. Uit dat beeld wat geprojecteerd is. Ja, dat kunnen waarschijnlijk allerlei trucken doen met infrarood licht of hoe dan ook. Maar in ieder geval, dan krijg je dus een hele kamer vol met interactie. Aan de oppervlakte lijkt het dat er alleen maar om gaat. Dat je zeg maar in je spel, je speelt een spel in een grot. Nou, dan wordt de hele kamer een grot als je dat een beetje verduistert. En dat wordt dan door die beamer geprojecteerd. Maar het blijkt erom te gaan dat je dus eigenlijk je 3D-beleving daar kunt doen. En het is toch wel heel slim. Het is toch wel weer een stap vooruit. En ook weer een extra gebruik van die Kinect. Maar met 2 beamers. Dus met een beamer en een beeldscherm samen. De illusie. De immersion heet dat dan heel netjes. Het onderdompelen in verbeteren. En is dat wat? Ja, ik had het gisteren met iemand van B&Q. De general manager van Europa. Wat dan ook. Die zei ja. Er wordt ook van alles geprobeerd. Het 3D is eigenlijk niet aangeslagen, gaf hij allemaal een beetje toe. Hè? Hij zegt, dat werkt niet. Dat werkt alleen maar met beamers. En dat wist ik niet, maar hij zegt, het wordt pas leuk voor 3D als je in een kamer zit en je hebt een beamer. Dan ontstaat er diepte op een of andere manier in het beeld. Ja? Het beeld moet heel groot zijn en dan kun je daarin bewegen. Dus alleen maar voor bepaalde toepassingen, en hij noemde cartoonfilms, dat wist ik niet, alle cartoons zijn schijnbaar 3D tegenwoordig op de televisie. Dat is er al. Die Illumiroom was, vond hij wel, dat is een interessante ontwikkeling van die Xbox. Mm-hmm. Ja, iets anders. Ik zie verschillende bezwaren. Ja. Je projecteert namelijk op de muur achter je televisie. Naast je televisie. Die muur is natuurlijk nooit leeg. Dus je projecteert over andere objecten heen. Ja. Het is leuk als je een race-spelletje speelt en het regent toevallig buiten of het sneeuwt. Dat je dan op je muur erachter die sneeuwval kunt projecteren. Ja. En een mooi 3D-effect krijgt. Ik heb dat soort voorbeelden gezien in filmpjes. Ja. En, maar ja, het wordt over over het beeld heen geprojecteerd. De boekenkast heen geprojecteerd. Of die schilderij of weet ik veel wat. Ja. En natuurlijk sta je naar het beeldscherm. En gebeurt dat de rest dus in de periferie van je ogen. Ja, het is natuurlijk een psychologisch verhaal. Als je zit in een spel waar het sneeuwt. Hè? Een racespel waar het sneeuwt. En die hele kamer is een beetje sneeuwachtig. Misschien werkt de menselijke geest toch zo dat je dat perifereel opvalt. Wat ik wel heel grappig vond, dat sneeuwval was dus een heel erg grappig. Want je zei, het werkt inderdaad samen met je Kinect. Dus wat je dan krijgt is dat de sneeuw ook echt op je boekenkast blijft liggen. Omdat die Kinect, zeg maar, de objecten in de kamer herkent. Dus het was op zich wel heel erg grappig, maar... Heeft het zin, weet wel, dat je niet meer in je eentje een spelletje kunt doen. Voorheen was het nog zo dat je dan met een hoofdtelefoon kun je kinderen zo'n ding laten spelen... Maar als de kamer donker moet en de projector moet aan, dan moet je wel in je eentje in die kamer zitten. Nou, de rest van de familie moet even de tuin ingestuurd worden. Goed, het is weer zo'n toepassing van een technologie, net als dat ding van HP plat op tafel en wat groter. Het zijn uitbreidingen van de technologie die best wel zouden kunnen aanslaan, maar misschien gewoon ook verdwijnen, net als 3D. We doen er niks mee. Wie gaat er nou tv kijken met een brilletje? Iets anders van die Xbox is, en dat is toch een beetje grappig, is een signaal. Microsoft heeft het ding niet compatibel gemaakt met de oude. Je kunt geen oude Xbox spelletjes ermee spelen. Okay. Dat is interessant. Dat is ja, en wat ik nog een veel groter bezwaar vind, is dat als jij een spel koopt voor die nieuwe Xbox One, dat je het spel moet registreren en moet koppelen aan jouw Xbox Live account. Wat dat betekent dat als jij dat spel later, als je ermee klaar bent en wilt verkopen, dan kan een ander daar niet mee. Omdat jouw spel, het serienummer van dat spel, die disc, is gekoppeld aan jouw account. Dus de volgende zal er dan een kleine bijdrage van om met die schijf aan de gang te kunnen gaan. En die kleine bijdrage, heb ik begrepen, die komt aardig in de buurt van het nieuwe spellen. Van de aanschaf van een nieuw spel. Dus, slim dus, ook weer naar het abonnementsmodel. Ook een ander probleem is dat het apparaat continu aan internet moet hangen. Er is heel veel controverse over of dat nou permanent is, of dat die minimaal één keer per 24 uur verbinding zoekt met internet. Dus ook dat soort dingen zijn allemaal een beetje eng, eerlijk gezegd. Weer macht bij Microsoft, die willen weten wat je doet. Ja, ik weet niet precies waar het allemaal voor nodig is. Ik hou er helemaal niet zo van dat al mijn... ik ben er zelf niet zo heel erg goed in spelletjes. Dus ik wil helemaal niet dat mijn scores met andere woorden gedeeld. Ik sta alleen maar voor lul. Met lage scores. Dus ik wil helemaal niet delen. Ik wil niet constant online en in competitie. Oké, dus daar zit een probleem. Ja. Dus dit zijn een aantal dingen die de wenkbrauwen doen op... Ja, maar goed, dat is... Goed, het apparaat is er nog niet, dus of dat allemaal gaat komen. Ik denk dat Microsoft even een paar proefballonnetjes opwerpt. Kijken hoeveel protest erop komt. En mogelijk passen ze nog een aantal dingen aan. Ja. Er was heel veel protest dat ook over Blue dat altijd verbonden met internet. En nu is het alweer eens per 24 uur. Dus maar even kijken wat het echt wordt. Ja, maar heb je het gevoel dat dat ook is wat met Blue is gebeurd? Er was eerst sprake van dat er een nieuwe versie zou komen van Windows 8. En dat zou Blue gaan heten. En daar hebben ze ook wat over losgelaten. En daar zou voor betaald moeten worden. Dit soort dingen. Nou, wereldwijd protest natuurlijk. Van wat is dit voor onzin? Ik heb net een nieuwe machine gekocht. Enzovoort. En nou blijkt dat het gewoon Windows 8.1 gaat heten. En een gratis update is. Ja, ik was ook onder de veronderstelling dat daarvoor betaald moest worden. Ik heb dat ook van de week gelezen. Dat... toch een gratis update wordt. Maar ja, de ruwe kantjes wat van worden afgeschaafd en wat extra nieuwe features worden ondersteund. Maar het is niet meer dan een service pack. En ik denk dat ze de weg van Apple een beetje willen volgen met regelmatig nieuwe versies zogenaamd komen van het besturingssysteem. Maar het is eigenlijk niet meer dan een update van het bestaande. Het bevat heel weinig grote, verrassende veranderingen. Het is... Ja, we krijgen wel een het is geen revolutie, maar een evolutie. Iets wat je dan vaak hoort. We krijgen wel een nieuwe UI-rekenmachine. Dus dan kunnen we op onze nieuwe HP gigantische pad kunnen we één applicatie draaien tegelijk... Je kunt in Windows 8.1 volgens mij twee applicaties naast elkaar draaien. Oh, dan kunnen we de rekenmachine naast iets anders zetten. En er komen nog wat meer nieuwe dingen in, hoor. Zoals ondersteuning voor wireless display. Mm-hmm. Dat is natuurlijk interessant. Wacht even, kun je in 8 geen twee applicaties naast elkaar draaien? Nee. Nou, op het startscherm, de applicaties op het startscherm, die zijn allemaal fullscreen. Je kunt wel, als je oudere applicatie draait, wat het grootste gedeelte is, dan ga je terug naar je desktop-modus. En daar kun je gewoon met schermen en zoveel mogelijk... Ja. Dan heb je gewoon nog Windows. Wat ik om me heen zie, dat mensen onmiddellijk naar die desktop gaan. Ja. Zo gauw ze het ding aanzetten, gaan ze naar die desktop en zeggen... vergeet al dat aanraakt zo. Ja, dat komt omdat je Windows is gewoon geweldig. En één applicatie op je hele scherm, of laat het dan twee worden... is gewoon geen goed model. Voor de meeste mensen willen zitten toch gewoon in een PDF te lezen... en een e-mail aan te vullen en alles door elkaar te doen... En daar is Windows heel geschikt voor. Maar de nieuwe interface is daar absoluut niet geschikt voor. Nee, er zijn ontwikkelaars die met 27 in schermen zitten. En als je dan daar een calculator app start, zit je met een 27 in rekenmachine op je scherm. Houd nou toch eens op, zeg. Ja. Want ik heb ook graag zo'n groot scherm. Want als ik met video bezig ben, of gewoon ik ben een blad aan het opmaken, nou dan heb ik toch wel 5-6 verschillende programma's. En dan ook nog FTP en dat soort dingen. Dat gaat allemaal tegelijk. Mm-hmm. Dus ik wil dat allemaal. Dat kan ook wel, maar wel in je desktop dan. En dat is een groot bezwaar van Windows 8. De meeste software is helemaal niet geschikt voor Windows 8. Dus dan kom je in een desktop-modus terecht. Nou ja, dus eigenlijk een voordeel. Ja, nou ja, goed. Nou, het is niet een voordeel, want de desktop is uitgekleed. Geen startbalk, geen startmenu, geen startknop. Mm-hmm. Ja, goed. Oké, jongens, wat gebeurt er verder in de markt? Ik hoorde ergens dat DigiTimes zei dat de panelmakers, dus de bedrijven die beeldschermen maken, kleintjes en grote, nogal moeilijk hebben. Samsung, voornamelijk. Is dat bij Samsung of is dat overal? Sorry, wat is... DigiTimes zei dat in Taiwan 7,5% minder schermen gemaakt zijn, verkocht zijn. Oh nee, dat weet ik niet. Ik heb net gelezen dat Samsung en LG heel hoog gaan inzetten op grote schermen, televisieschermen met name. Ja, hele grote schermen. Ja, maar Taiwan zit natuurlijk ook nog heel veel in de kleine schermpjes. En blijkbaar is toch de verwachte afzet van kleine paneltjes toch wat minder. En, dat zie je dat Samsung 10 miljoen Samsung Galaxy S4 telefoons heeft verkocht. En HTC heeft 5 miljoen van zijn HTC One verkocht. Mm-hmm. Ja, terwijl toch gezegd wordt dat... scherm in, toch? Ja, dat begrijp ik. Maar goed, die zijn natuurlijk al een tijd geleden geproduceerd. En DigiTimes is een club die het in Taiwan nogal goed bijhoudt. En dat is echt afgelopen kwartaal. Ik bedoel, ik neem aan dat alles wat nu op de markt ligt, dat al eerder gemaakt is. En ik begrijp dat HTC het erg moeilijk heeft. Dus ze hebben misschien wel 5 miljoen... HTC bevindt zich in zwaar water. Gelukkig is de One nu uit en die verkoopt boven verwachting. Dus hopelijk... Ja. Hoe verkoopt eigenlijk, jammer dat dat er niet is, maar hoe verkoopt de BlackBerry? Ik las een verhaal over dat het in de States qua apps aardig bijgekomen was. Dat Microsoft qua apps eigenlijk achterblijft bij Apple. Of dat de grote apps die zeg maar de 50 beste van Apple niet vergelijkbare apps hebben bij Windows. Maar dat daar werd gezegd dat BlackBerry op dat gebied aardig bijgekomen was. Maar hebben jullie een idee hoe het loopt in de markt? Nee, ik zie heel weinig van BlackBerry om me heen. Dus ik weet niet of dat wat zegt. Ja, maar het zijn natuurlijk allemaal... Ja, dus men gaat dat natuurlijk ook niet... De concurrentie gaat dat zeker niet melden. Nou ja, goed, even wachten op Canalys en zo... die daar met cijfers gaan komen. Ik had er een goed gevoel over dat die BlackBerry weer een beetje terugkwam. Maar... Wat wij zien qua dat het zo slecht is gegaan met BlackBerry, is natuurlijk een groot deel van de gewone consument heeft er geen weet van. Dus als BlackBerry weer gewoon in de KPN-shops ligt en alles, dan gaat het gewoon toch gewoon weer lopen. Dan gaat het ook weer lopen. Ja, maar is dat voor Nokia ook zo? Hoe is het in Finland met Nokia? Is het gevoel dat het daar beter gaat, dat ze uit de crisis zijn? Ja, het gaat daar wel beter mee, maar het is niet wat het ooit geweest is. Maar gaan de aandelen omhoog? Ik heb van jou begrepen dat heel veel Finnen uit een soort nationale trots ook maar zo'n aandeeltje gekocht hebben. En gaat er nou gejuich op omdat dat in plaats van 3,21 4,21 is of zo? Nou, ik ken de exacte getallen niet. Nokia timmert redelijk goed aan de weg, denk ik. Maar er is nog een lange weg te gaan. Het is de eerste generatie Windows 8 telefoons die zijn uit. En het wordt zo langzamerhand tijd voor de tweede generatie. En ik denk dat het dan pas echt gaat lopen. Ja. Nou, ik heb naar zo'n Windows 7.5 dingetje gekeken. Nou, flikker maar weg. Dat is echt, daar kom je niet uit. Dat is zo anders dan Android en andere dingen. En ik ben echt geen expert, maar als gewone gebruiker kwam iemand met dat ding en ik zeg, ik kom er niet uit. Downloaden, ja. Toestanden. Weet je, het is inderdaad anders dan Android en iOS en Blueberry. Maar die dingen werken zo ongelooflijk goed samen met een Windows-machine. En daar staan er nogal wat van in de wereld. Ja, ja. Dus dat wordt het verkoopargument voor zakelijke gebruikers. Ja. Dus het moet een beetje beginnen te lopen. En dan zou het wel eens heel hard kunnen gaan. Maar ja, zakelijk gebruiken. Microsoft is natuurlijk met zijn Office 365 op allerlei bedrijven en zijn ze binnen. En als je eenmaal die binnen bent, kan je natuurlijk ook dan je telefoons gaan verkopen, toch? Met speciale voordelen voor Office 365. Zijn ze binnen? Is dat zo? Nou ja, dat denk ik. Ik vraag me altijd af hoe Microsoft denkt. Ze waren op de vakdag ICT, dat is voor dealers en voor kleine mannetjes. Die zijn echt geen Microsoft-fan, hè, laat ik zo zeggen. En die staan daar dan Microsoft Office 365 te verkopen. Eigenlijk aan mensen die dat helemaal niet willen en dat ook niet daar niks aan verdienen. Hè? Want Office 365, daar verdien je niks aan. Ik bedoel, mensen geven zich op via het internet. En toen dacht ik, wat krijgen we nou? Wat is Microsoft geld aan het weggooien? En er stonden een aantal van die heette geloof ik evangelisten in hun jargon. Ja, stonden dat te pushen alsof het eindgebruikers waren. Terwijl die mensen daar best wel weten hoe Office werkt en al dat soort dingen. Het was een vakmatig publiek. En toen dacht ik, denkt er nou niemand na bij Microsoft? De standaard stand die ze op andere beurzen ook gebruiken en die voor het grote publiek best wel zinvol zou zijn. Die zetten ze de mannen op, flink wat geld tegenaan gooien. Toen dacht ik, hoe zit dat daar? Wordt daar nagedacht? Of, en dat zou ook kunnen, ik heb begrepen dat de Microsoft marketingstaf in Nederland enorm is uitgedund. En dat bijvoorbeeld het dealerkanaal, daar hadden ze vroeger een vent die bijvoorbeeld de posters en dat soort dingen deed. Dat is allemaal niet meer. Dat is voorbij. Dat is opgeven, ja. Ja. Je kan niks meer bestellen. Als je een shop hebt, kan je gewoon ongeveer niks meer krijgen. Ja, nou, en dus dat wil zeggen, wij willen jullie helemaal niet kennen. We hebben niks meer mee te maken. Gaat allemaal via internet. Mm-hmm. Dus waarom staan ze daar dan? Ja? Is dat domme marketing? Is dat een oude verplichting? Weet ik veel wat. Ik vond het wel opvallend. Ook soms denk ik wel eens dat ook bedrijven als Apple en Microsoft te groot zijn en niet meer in de gaten hebben hoe het werkt. Ik was van de week in Den Haag. Ik ging eens kijken naar de nieuwe shop van Apple. Nou jongens, die zijn dus 3 maanden geleden aangekondigd dat daar een shop zou komen in een oude boekwinkel Selexis in een prachtige locatie. Is het allemaal nog volledig dichtgetimmerd en we zijn aan het verbouwen. Er staat geen Apple-merk op de muur, niks. Denk ik, waar ben je dan mee bezig? Nou ja, goed, dat de Apple's volgens mij altijd al een beetje, of het is heel mooi afgeschermd met doeken of zo en ze zijn bezig, of je weet niet dat ze bezig zijn. Volgens mij op die shops hebben ze wel een goede formule hangen hoor, doordacht. Dat is wel de vraag. Ja. Een van de dingen die bijvoorbeeld daar niet wordt, je krijgt als leverancier, dat hoorde ik van BNQ, ook, je krijgt daar dus geen andere dingen. Je moet al een heel bijzonder beamertje hebben of wat dan ook, wil je dat daar kunnen demonstreren in zo'n Apple shop. Ze zijn dus niet geneigd om voor het hele grote schermen, waar je toch met je iPhone bij wijze van spreken direct op zou kunnen projecteren of hoe dan ook, om die daar te laten zien. Het moet allemaal Apple zijn of het moet heel specifiek voor Apple gemaakt zijn. Het is een beperkte retailconcept. Het is echt niet dat je naartoe moet gaan met je algemene ICT-wensen. Je moet er naartoe gaan omdat je Apple-gelovig bent. Ja? En dan ga je naar de kerk en in de kerk koop je wat ze je aanbieden. Ja? En dan geen vragen stellen, gewoon kopen. Ja? En geloven dat het goed is. Mm-hmm. Dat is een filosofie. Maar gaat dat nog lang? Dat weet ik niet. Ja? Er is in de markt het gevoel en op de beurs het gevoel dat Apple zich overspeeld heeft. Net zoals Microsoft zich tijd lang overspeeld heeft. Nou, wat is dan er is ook, ik zag een fenomeen, tenminste ik dacht, dat is al de eeuwen natuurlijk, design is een groot deel van Apple's succes. Of tenminste heel goed nadenken over design. Dat weet ik niet. Dat is dus de vraag die ook in de marketingkringen nu heerst. Gaat het om design of gaat het om uniciteit? In de zin, het onderscheidend vermogen. Door een iPhone te hebben ben ik anders dan anderen. Dat is voor een grote groep mensen is dat een heel belangrijk argument. Ik heb een auto die anders is dan anderen. Ik heb gewoon een Astra. Nee, ik heb geen gewone Astra. Ik heb een 16-klepper met blablabla en aluminium velgen. Ja? En dat kun je aan de buitenkant, als je het weet, kun je het zien. Ja? Mm-hmm. Dat ik was een uniciteitsidee. En dat zou belangrijker zijn voor Apple dan het design. Het design heeft dan alleen maar de functie om je te onderscheiden. En dat begrijp ik van mensen. En dan weer even toch in de wereld van de spelletjesmakers. Die zijn allemaal weer met Samsung of met BlackBerry, nieuwe BlackBerry's aan de gang. Daar kan je met een Appletje, niet meer, met een iPhone niet meer aankomen. Begrijp je? Dat is niet meer hip. Te veel mensen hebben dat. Ja, ik was in een nieuw gerenoveerd hotel in Ljungby in Zweden. En daar, Ljungby zal ik zeggen. Daar hadden ze allemaal Apples neergezet op de balies en zo. En dan ik dacht, wat is dit nou? Daar hebben ze nog helemaal geen software voor. Dus ik ging dat vragen van, ja, hoe doen jullie dan hotelsoftware draaien op Apples? Maar dat blijkt dus ook helemaal niet te doen. Want ze maken connectie met via een terminal server met een Windows terminal server en runnen gewoon alle Windows applicaties op de Apples die daar op al die balen staan. Maar dat is dus puur voor de uitstraling. Dat hotel wil een moderne uitstraling hebben. Ze hebben allemaal overal Apple staan, maar ze gebruiken allemaal Microsoft Windows voor hun applicaties. Oké, dan is dus dan de vraag of dat als zelfs Zweeds hotel in Ljungby dat gaan doen, of we dan toch niet aan het eind van de wereld gekomen zijn. De laatkomers in Apple gaan geloven, dan zijn de voorlopers dus weg. Huh? Mm-hmm. Dus dat is wel een gevoel. Overigens, wat betreft over voorlopers, ik heb dus natuurlijk lang zitten praten met die man over de markt. En over wat er gebeurt. En wisten jullie dat het eigenlijk helemaal niet goed gaat met Mediamarkt? Ja, dat had ik al de indruk. Want ze waren eerst bij de Aldi weg en nu weer terug. En mensen kunnen het heel moeilijk hun spullen terugsturen of zo. Of begrijpen niet hoe ze het moeten terugsturen meer. Ja. Dus die signalen had ik wel opgevangen. Ja, Mediamarkt, in sommige landen zijn ze Saturn eraan bij aan het halen. Maar de formule werkt niet meer. En dat komt met name natuurlijk door toch een verschuiving naar online en zelfs voor een bedrijf als BenQ, wat dat dus eigenlijk gewoon grote monitoren levert. En ja, goed, dat gaat ook naar 27 inch en 21 bij 9, hoorde ik. Ja, echt lella van dingen die je niet meer onder je arm meeneemt. Zij verkopen al 20% online en dat neemt snel toe, zeggen ze. Mm-hmm. Ook voor grote dingen dus. Hè. En daar zit het distributieprobleem. Dat was ook wel aardig. Die man noemde dat er ergens, en onder land hebben ze nu een experiment met kofferbak delivery. Je kunt een apparaatje, weet ik veel, de code van je kofferbak kunnen ze meenemen. Dan hebben ze een apparaatje en dan komt dus de delivery organisatie en die ziet je auto staan. Die herkent je auto, die staat daar en daar. En dan zetten ze het ding in de kofferbak. Op zich een leuk concept, maar ook natuurlijk ook voor het dievengilde heel leuk om zo'n machientje te kraken en dan gewoon alle kofferbakken open te achter zo'n auto aan te rijden om dat te doen. Maar het idee is dus wel heel slim. Ja, ik denk dat Bol er heel goed aanpakt met zo'n afhaalpunten bij de Albert Heijn. Dat is niet alleen dat. Er is nog een bedrijf dat heet Coolblue in Nederland. En die heeft in 6 steden servicepunten geopend. Dus ja, maar ik denk dat we hier naartoe gaan. Dat je naar winkels die toch iedereen bezoekt, zoals supermarkten. Ja. Dat je daar afhaalpunten gaat krijgen. Of gewoon op zichzelf staande plaatsen met servicebalies voor diverse bedrijven. Maar dus dat eigenlijk ouderwetse postkantoren binnen de Albert Heijn. Zou je dat niet zo kunnen doen? Of dat je ergens een plek hebt wat alleen maar een servicepunt is. Niet meer dan dat. Voor Bol, voor Amazon, voor weet ik veel. Waar je spullen kunt ophalen of je ding kunt brengen. Ja. Nee, je wil eigenlijk zeggen de KPN of de PTT, hoe heet ze tegenwoordig, TNT Post. Die heeft zichzelf doodbezuinigd, ja. Want die hadden die outlet, die hadden die 3D printers kunnen neerzetten, die hadden die acties kunnen opstarten. Ja, de functie van de oude postkantoren. Ja. Mm-hmm. Ja. Maar goed, dat is verkocht aan TNT, was een Australisch bedrijf, die wilde alleen maar verdienen aan de oude formule. Dat hebben ze allemaal ingediend. Dus alle postkantoren zijn weg. In Venlo is er zelfs op dit moment geen postkantoor meer. Er is nog één plek waar mijn postbus zit. En dan moet je wel voor rijden. Het wordt allemaal opgedoekt. En te haastig zou je dus haast zeggen. Ja, als je dit allemaal hoort, dan hebben we dus blijkbaar behoefte aan die afhaalpunten. Ja, want je zou dus eigenlijk zelfs een formule service.nl kunnen maken, waarbij je zegt, wij doen dat voor bol.com en Coolblue. Dat is het toch? Ik weet niet hoe die heet hoor, maar die zijn er wel. Ja. Ja. waar je spullen kunt brengen. En dat, de combinatie van stenen en niet-stenen. Ja? Mm-hmm. Nou, in ieder geval voor die verkoop van monitoren en beamers is dus dat kanaal, dat e-telekanaal wordt steeds belangrijker. Wat ik interessant vond in het verhaal was dat ze een totale channelscheiding hebben. Dat is wel interessant dat ze dezelfde hardware in verschillende dozen pakken. Of een klein ander merkje erop. Maar dat de ouderwetse ICT-retailer, dus de computerwinkel, hè, mijn lezers van Dealer Info, die krijgen een ander product als de e-tailers. En als wat zij zelf verkopen direct aan het bedrijfsleven in de office sfeer. Hè, dus grote partijen. Dus er is geen wat je noemt channel vergrijzing. Dat het door elkaar loopt. En dat er dus prijsconcurrentie is. Want de retailer kan zeggen. Nee, kijk, ik heb model A, B, C. En dat heeft die en die voordeel. Ja, nee, dat is voor de kantoor. Dat is veel minder. Ja? Begrijp je? Het zijn dezelfde apparaten feitelijk. Maar ze hebben een ander uiterlijk. En voor de consument wat meer design. En ja, wat ook interessant was, is dat de gaming monitoren, dat zijn dus die 27 inch dingen die tegenwoordig echt met 120 hertz of zelfs 144 hertz werken, en waanzinnige snelheden, heel goed zijn. Dat is maar 3% van de handel, maar wel wordt wel een forse marge opgemaakt, en het is voor hun ook het imago van hallo, wij maken van die mooie dingen. Een van de dingen die ik daar wel interessant vond is, daar zit een knopje onder, zodat je terug kunt naar de oude 5x4 maten. En wat we in het begin hadden met televisie, dat je dan met zwarte balken eronder of erboven. Maar nu blijkt dat voor bepaalde spelletjes wil je helemaal geen breed beeld hebben. Als je de 27 inch hebt, want je moet van links naar rechts kijken, want daar zitten allemaal vijanden, hè? Die zitten allemaal links achter de, in zo'n stel zitten achter de bomen. En dat wil je dus dicht bij elkaar hebben. Want dan kun je dat beter zien. Maar daar is nu een soort inklapmode voor. Dat is een soort inklapmode dat je daar toch mee kunt spelen. En dat hebben ze heel leuk gedaan. Want ik heb dat probleem ook met mijn televisie. Daar zit wel zo'n ding bij. Dan moet ik eindeloos. Dat lukt nooit. Dus ik zit altijd naar films te kijken waarbij de mannen ingedrukt of uitgerekt zijn. Je kent dat wel. En we zien dat niet eens meer. Hè? Ik kom vaak boven en zeg, joh, je zit te kijken. Nee, ja, nee, zien we niet meer. Maar dat is dus ook het, als we dus een heel groot tablet hebben, is dat ook de mode. Dat we gewoon vier kleine beeldschermpjes projecteren in alle vier de richtingen voor de vier personen. Dat zou, nou, zie je wel, jij moet een brief sturen naar HP. Het heet de Envirove. Ja? Mm-hmm. Envirove, ja, ik vind toch wel een interessante. HP Envy, ik ben afgunstig. Dat is een beetje sociaal, hè? Computers worden weer sociaal, dus ik vind dat toch wel leuk. En je ziet dat inderdaad, kleine kinderen, dat is ongelooflijk. Mijn kleinkinderen zijn er zo goed in. 3 jaar oud, dus ze kunnen alles. Ja. En de codes hebben ze gelijk in de gaten en zo. Ze kunnen niet lezen, hoor. Maar die 5 nummertjes, die hebben ze in hun hoofd zitten. Ja, ja nou ja, dat is toch ook logisch. Ik vind wel, is dat logisch? Ik bedoel, kinderen van 2,5 jaar die gewoon een code van 4 cijfers, wat ze hun ouders hebben zien doen, een bepaald patroon, hè, mm-hmm. 1, 3, 5, 6, 7, dat doen ze dan na en dan weer. Ja, maar en dan zit je 3-jarig kleinkind naar porno te kijken. Ik bedoel, het is wel een beetje grappig eigenlijk. Mm-hmm. Oh, grappig, maar Ik vind dat wel logisch. Ik heb ook gezien of gehoord van mijn dochter dat die in zo'n soort iPad moderniteitsklas zit. Dat in één klas verder de leerlingen de digiboards hebben gehackt. En dus als de leraar nu naar het bord kijkt, dan verschijnt er allerlei muziek en gigantische mooie dingen op het digibord. En als ze dan weer terugkijken wie dat dan wel doet, dan staat er weer gewoon heel netjes het oorspronkelijke inhoud op het digibord op school. Dat vind ik dan wel mooi. Dat 13 jaar. Ja, je hebt het over interactive whiteboards. Of wat zijn het? Digibord? Dat zijn van die interactieve borden van school. Maar die hangen ook aan het netwerk. En die kan je dus blijkbaar vanaf, als je in de iPad-klas zit, kan je die vanaf je iPad bedienen. Ja. Nou, de leraren weten niet hoe. Maar de leerlingen weten wel. Ja, die hebben gewoon. Sturen ze naar elkaar via een mobiele telefoontje. Hallo? Ja, ik zie me dat helemaal voor. In Turkije loopt een project, Tahir of zo. En daar worden 250.000 aanraakschermen van 1,5 meter groot in klaslokalen geleverd. Ja? 250.000 stuks, dat is toch niet niks, hè? Hoe bedoel je dat? Je hebt het over interactive whiteboards, dat is dus achterhaald. Je hebt nu dus interactive whiteboards met touch, TFE, weet ik van, die kun je dan ook aanraken. Dus de meester kan op dat bord, zou ik maar zeggen, met zijn handen wat doen, of de kinderen kunnen aan dingen aanwijzen. Maar dat de Turkse regering dus besloten heeft 250.000 van die dingen neer te hangen, ja? Als je daarmee over nadenkt. Dat is dan wel moderner, maar is volgens mij ook al achterhaald. Want je wilt dus blijkbaar gewoon dat allemaal gewoon iedereen een tablet heeft. Ja, maar ik kan me voorstellen dat in dat soort landen dat allerlei problemen geeft met stroom. En niet iedereen heeft thuis stroom en dat soort dingen. Het moet allemaal opgeladen worden. En dat daar dus als tussenvorm gewoon een groot whiteboard waarmee je dus contact hebt met het internet en dat soort dingen. Ja, maar het valt me op dat je dus inderdaad, ik bedoel, dan denk ik, ach, een projectje van 10.000 dingen. Dus maar 250.000, en goed, het is maar 2,5 miljoen euro. En dat komt vast uit een goed gesubsidieerde pot uit een rijk land. Maar het is toch wel, dat soort ontwikkelingen zijn er. Nou, je ziet allemaal bij wijzigingen per land. Bart, kan jij wat over Finland roepen eigenlijk? Want jij zit dicht op dit soort bronnen, of niet? Bemoei je er niet meer mee met die familie? Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet zat te luisteren. Nee, wij hadden het over van die boards, dat er van die touchboards in Turkije worden geleverd. En ik vroeg me af of er nou hele andere dingen in Finland met onderwijs en dat soort borden en iPads en tablets worden gedaan. Mijn vrouw is directeur van een middelbare school, dus ik zit daar heel dicht op. En ik weet dat zowel in het middelbaar onderwijs als het lager onderwijs overal inderdaad van die smartborden komen. Of op veel plekken al zijn. Dus dat is inderdaad heel gebruikelijk. En de eindexamens die gaan over 3 jaar ook volledig digitaal. Dus dat betekent dat een schriftelijk eindexamen niet meer wordt afgenomen. En nieuwe klassen worden nu allemaal uitgerust met computers. Leerlingen krijgen aan het begin van hun schooljaar, of de schoolcarrière moet ik zeggen, een computer. En daar wordt nu nog naar gekeken of wat voor vorm dat gaat aannemen. Of dat een tablet wordt, of dat een laptop wordt. En dus dat is... Het probleem is natuurlijk, Finland is ontzettend groot, maar heel dun bevolkt. Dus als jij iets bijzonders wilt, zoals een bijzondere taal, dan is het gewoon heel moeilijk om daar onderwijs in te krijgen. Omdat je het gewoon niet voor elkaar krijgt met de budgetten die bestaan in het onderwijs. Om een leerkracht te vinden die aan 1 of 2 mensen die cursus graag willen volgen, les kan geven. Dus dat gaat allemaal online, zodat je digitale klassen krijgt. Zodat er wel een leerkracht aan 30 man dat vak kan geven. En zijn er nou methodes om kinderen, laat ik zo zeggen, ik ga een cursus volgen. Vroeger had je schriftelijke cursussen en dan moest je dat door. De LOE. Voorlezen, dan moest je vragen beantwoorden. Maar zijn er nou methodes dat op die scholen gekeken wordt, het kind moet huiswerk doen, ik neem aan dat dat nog steeds bestaat, en dat ze kunnen controleren of een kind een uur aan de computer gezeten heeft en ook actief is geweest met het programma. Dus zeg maar een soort controleprogramma's over of die educatieve software ook gebruikt wordt. Zo specifiek weet ik het niet, maar de klaslokalen zijn dus zo ingericht dat een klas opgenomen kan worden. Zodat mensen die niet aanwezig zijn of die ver weg wonen dat toch kunnen volgen op live of op een later tijdstip. Kijk, dit soort opmerkingen, Bart, dat word je niet wel in dank. Je stof heen en je opdrachten inleveren. Dus je moet wel. Maar dan niet zoveel uit. Ja. Toch? Maar kijk, in Nederland is er dus een kwestie de laatste tijd dat men op universiteiten zegt, nou weet je wat, we doen alleen maar Fries in, weet ik veel, in Leeuwarden of in Groningen, waar de universiteit is. In de rest van Nederland stoppen we daarmee. En bepaalde talen worden ook allemaal geconcentreerd. Maar je zou dat dus zelfs nog internationaal kunnen doen. Je kunt zeggen, luister, weet ik veel, oud-Grieks, dat doen we alleen nog maar in Parijs en Londen. En de rest van de mensen doet dat maar via het internet. Doet maar mee, ja. Die communicatie is zo goed. Ja, er zijn gewoon niet genoeg mensen die dat kunnen willen volgen. En dan is het te duur om het de cursus te geven. Er wordt elk jaar een afweging gemaakt aan de hand van het aantal aanmeldingen. Over hoeveel leerkrachten er worden ingezet gaan worden. Welke cursussen precies gegeven gaan worden. Maar dat betekent dus eigenlijk concentratie op de plekken waar nog wel leerkrachten zijn. En de leerlingen zijn over het hele land. Je ziet de gevolgen daarvan. Een hoop scholen gesloten. Ja. Ja, maar dat zie je dus ook in Nederland. In Kampen waren twee theologische universiteiten van twee verschillende gereformeerde richtingen. En die zijn allebei gesloten. Want de laatste was geloof ik vorig jaar hadden ze nog 17 man. En die kunnen toch geen werk vinden. Hup. En dan zie je dat zo'n stad daar enorm van te lijden heeft. Hè? Want dat hele studentenleven is weg. Mm-hmm. Studenten zijn er niet meer. Die stad gaat dus. Plotseling zijn er kamers te huur. En er staat heel veel leeg. En allerlei disco's en dat soort dingen gaan sluiten. En ik dat soort krimp. Van de Theologische Universiteit. Disco's. Ja, van de Theologische Hogeschool. Ja, weg. Ja. Nou weet ik niet waar die studenten zitten. Misschien in Zwolle zitten ze vergelijkende religies te studeren. Of weet ik wel uit Grieks. Maar het is. Je ziet dus maatschappelijke gevolgen van toch dit soort veranderingen in het onderwijs. We hadden het net over dat 3D-printen. Zijn eigenlijk. We denken toch te weinig na over de toekomst daarin. Ik noem altijd het voorbeeld van de systeembeheerders die we in 1995 begonnen op te leiden tot 2000. En in 2000, toen waren ze klaar en toen konden ze allemaal heel aardig met Novell en Land en al dat soort dingen gaan werken. En toen was Novell weg. En stak je gewoon een stekkertje erin en was dat allemaal opgelost. Mm-hmm. Ik vond dat soort. Het probleem is dat mensen steeds meer willen, maar dat het steeds minder mag kosten. Dus het moet geconcentreerd worden of er moeten andere oplossingen worden gedaan. En het is mooi dat leerlingen dat nu toch kunnen volgen, ondanks dat ze heel ver weg wonen. Maar ik denk niet dat het de kwaliteit van het onderwijs echt ten goede komt. Zou je niet meer leren? Ik heb me nog niet heel. Er is toch ook zo'n Kaan-school of zo op internet. Zo'n hele grote e-learning school. Ja, maar ik geloof nog steeds in het werken in een klaslokaal en samen. Van elkaar leren en puzzelen en dingen doen. Ja, dat proces. En dat mis ik een beetje. Het is een proces. Educatie is niet zomaar iets wat je even iets van. Je moet even wat stof oppikken uit een boek. Het is een proces. Ja, is er in Finland ook sprake. Kijk, in Nederland hebben we een tijd lang gehad dat iedereen 12 vakken moest doen, of 14 vakken, weet ik veel wat. Zelfs MBBO, je moest niet alleen Engels doen, maar ook nog een Duits of Frans. En je moest dit doen en je moest dat doen. Allemaal dingen waar die kids van die. Voor dat voortgebreide middelbaar onderwijs helemaal niks aan hadden. Vreselijk belasting. Waardoor een diploma te krijgen moet je een aantal studiepunten halen. En er zijn een aantal verplichte vakken. Ja, maar zijn die minder geworden of meer? Hoeveelheid vakken die je moet halen. Volgens mij zijn dat er of 5 of 6. Maar als je er 7 of 8 wil of 9 wil doen, dan kan dat ook. Als dat tenminste in je planning past. Ja, maar kijk, dus in Nederland hebben we dat aantal vakken uitgebreid. En nu hoor ik dat in andere landen, ook in Amerika, men de neiging heeft om dat te beperken. Om te zeggen, nou, luister eens, jij wilt op je 14 heb je besloten dat je wiskunde wil gaan studeren. Laten we dan niet moeilijk doen over Frans en over spelling en zo. Daar hebben we een programmaatje voor. En je hoeft ook niks te weten van biologie. Ja? Dus je concentreert je dan op wiskunde, natuurkunde, scheikunde, noem maar wat. Ja, je kunt twee kanten natuurlijk uit. Je kunt in de lengte of je kunt in de breedte. Je kunt of heel veel weten van een bepaald aantal dingen, of heel weinig van een heleboel verschillende dingen weten. Ja, maar dat vraag ik je, omdat je vrouw daar dus waarschijnlijk in zit. Is dat in Finland nou een trend om meer de diepte in te gaan, om te zeggen wij gaan iemand opleiden die alles weet van wiskunde op zijn 18e of 19e en dan naar de universiteit gaat en dan gericht daar kan doen? Of we leiden mensen in de breedte op? Ik denk dat de middelbare school daar nog een beetje te vroeg voor is. Als je dat wilt gaan doen, zul je inderdaad meer op universiteit moeten gaan. Ik ben met Luc eens dat je daar op tijd mee moet beginnen als je niet de breedte in wil. Dus ik denk dat je dus daarmee beantwoordt dat ze op jullie scholen de breedte ingaan. Ja, ik denk dat dan ook, ja. Dan kun je inderdaad. Daar is dus kwestie over. En de vraag is of ICT daar een zekere rol in kan spelen. En of je het idee van de universele genieën die alles konden doen, dat is natuurlijk al heel lang verlaten. De wetenschap is veel te breed. Ja, ik denk dat je naar school gaat met om een bepaalde basiskennis te krijgen. Dus het lijkt me niet heel handig om dan specifiek alleen wiskunde te gaan doen. Dat lijkt mijn eigen idee erover. Maar... Ja, maar wacht even. In Nederland wordt er nu gezegd, dat hebben ze dan uitgerekend, dat er dan, weet ik wel, over 3 jaar 70.000 technici te weinig zijn. En in 2020 nog meer. Mm-hmm. En dat komt omdat we kinderen op het VMBO, die dus eigenlijk gewoon vroeger onder een auto gelegd werden en auto's moesten sleutelen en dat soort dingen, en fietsenmaker werden, een van de vak, die belasten we nu met allerlei dingen. Die moeten hun talen leren, die moeten biologie leren, wereldkennis, politiek, weet ik veel, allerlei onzin. Of de onzin, maar allemaal dingen. En dan komen ze van school op een 16e of een 17e en dan zijn ze in hun vakgebied als technici. Weten ze nog niks, geen praktijkervaring, niks. En dat wordt nu gezegd, dat is fout. We hebben dus te veel aandacht gegeven aan intellectuele, cognitieve kennis en kunde. Maar gewoon hoe je een muur moet pleisteren, dat weet niemand meer. En daar vinden we dus ook geen mensen voor. En dat zou de economie op dit moment dus belemmeren. Er zou wel werk zijn voor mensen die fietsen kunnen maken, maar geen werk voor, noem maar wat, game designers die nu in massa's van scholen komen. He, er zijn allerlei opleidingsinstituten en allemaal game designers, interaction designers. En wat kan je ermee? Ik heb ook een neef die dat nu gaat doen. En ik denk ook van... Ja, en dat is dus gewoon te laat. Dat is gewoon te laat. Je kan die neef dan beter zeggen, ga maar heel goed boolean algebra doen of zoiets, weet je wel. En een tak van sport die... nog niet zo populair is. Want er is gewoon geen werk. We kunnen niet de helft van Nederland kan de spelletjes maken voor de andere helft van Nederland. Ja, en mijn zoon die daar dus middenin zit en die zeggen, we lachen ons dood. Er zijn in Nederland, laten we zeggen, 800 professionele spelletjes ontwikkelaars. Maar er zijn 8000 ambtenaren, ontwikkelingswerk, opleidingsinstituten die er allemaal naar kijken, naar die mensen. Dus als mijn zoon tegenwoordig, we hebben nogal succes, als hij naar Amerika gaat, dan krijgt hij een ambtenaar mee. En als hij in Londen is, dan gaat hij, zal het niet geloven, dan gaan ze met daar even een tentoonstelling. Dan gaat premier Rutte mee met het bedrijfje van mijn zoon van 25 mensen. En niet alleen Rutte, want er komen nu 3 ambtenaren erbij. En dan is allemaal heel belangrijk, want het is de game-industrie moeten we supporten. Nou, het is dus uit zijn verband getrokken. We kijken naar bepaalde dingen, steken daar heel veel geld in en veel aandacht. Maar het slaat eigenlijk nergens op. Volgens de mensen die er middenin zitten. Mm-hmm. Oh. Nou, ik kan me er wat weer voorstellen. Nou, ik denk dat we aan het einde van de podcast zijn. Want anders, anders maken we straks een 2 uur durende podcast. Iedereen bedankt. Iedereen. Nou, en eventjes waar ik nog even reclame maak van mijn boek over rituelen. Rituelen hebben niks te maken met ICT, behalve dat we in ICT ook rituelen hebben. En een heleboel computergebruik ook een soort ritueel idee is geworden. En dat we denken dat God voor ons staat in de vorm van Bill Gates en Windows. Mijn boek staat op www.luxsala.nl/ritual. En daar staat nu een pdf en dan kun je zien hoe het boek eruit ziet. En dat is ondertussen naar de 450 pagina's aan het groeien. Ja, want allemaal van die hele ouderwetse dingen. Ik had het in 10 puntjes opgemaakt en dat kan niemand lezen. Ook ik niet. Oké, jongens, tot volgende week. Oké, doei.